Esam pamodušies. Prieks jūs sveikt šī gada pirmajā dievkalpojumā, ka šis bija sāksies interesants gads mums visiem. Sāksim ar to, kad varbūt kāds šeit ir pirmo reizi. Ir! Ir! Kā jūs sauc? Kā lūdzu? Aisma. Tad sve... Un? Evita. Sveiksim ar aplausiem Evitu un Aismu. Un varbūt mēs varam, nu tā, priekš rītros mums piecelties un sasveicināties ar Evitu un Aismu, jo īpaši, un ar visiem pārējiem arī, lai mēs, nu, pakustamies. Jēzu kungs, tu visu sevi jādevi, pazemojies, līdz nāvei tu, cik bieži tu, no jauna mani pārsteidz ar visu, ko dāvāji man. Ar visu, ko dāvāji man. Vēlreiz krustā. Vēlreiz krustā lūkojos, kur nomiri tu. Es žēlastībā zēmojos un sirds manā lūst. Vēlreiz pateicos, vēlreiz dzīvi izlēju tev. Tagad tu. Tagad tu esi paaugstināts godībā debesu ķēni. Zēmošos es, cik brīnišķu, man žēlastību dāvāji, slāvē tevi vēlos vēlreiz. Slāvē tevi vēlos vēlreiz. Vēlreiz krustā lūkojos, kur nomīri tu. Žēlastībā zēmojos un sirds manā lūst. Vēlreiz pateicos, vēlreiz dzīvi izlēju tev. Vēlreiz krustā lūkojos, kur nomīri tu. Es žēlastībā zēmojos un sirds manā lūst. Vēlreiz pateicos, vēlreiz dzīvi izlēju tev. Par krustu pateicos, par krustu pateicos, par krustu pateicos, mans kungs. Par krustu pateicos, par krustu pateicos. Par krustu pateicos, mans draugs. Par krustu pateicos, par krustu pateicos, par krustu pateicos, mans draugs. Par krustu pateicos, par krustu pateicos, par krustu pateicos, mans draugs. Cik vārens esi tu, Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens dziļumos. Viss radīts par godu tev, arī es tavā līdzībā piederu tev, slāvēju tevi, tikai tev viss gods un slāvā. Tava klātbūtne man dārgā. tu, cik varens esi tu, Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens dziļumos. Es radīts par godu tev, arī es tavā līdzībā piederu tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slāvā. Tava godība man svarīga, tava klātbūtne man dārgā. Tu esi Dievs, viss gods un slāvā tev. Tu esi kungs, sākums un gals. Par tāviem darbiem dziedāšu, gavilēšu, tu esi Dievs. Tu esi Dievs, viss gods un slāva tev. Tu esi kungs, sākums un gals. Tik tevi vien, es slāvēšu, godināšu. Iedosim aplausu Dievam par godu. Amen. Slāv Tev, Dievs. Mēs pagodinam Tev, kungs, Jēzu. Tu esi mūsu kungs. Tu esi mūsu kungs. Tu esi mūsu kungs, Jēzu. Mēs Tev pagodinam, Dievs. Slāva Tev, kungs. Slāva. Kungs, es Tev lūdzu par šo dievkalpojumu. Es pagodinu Tevi. Es pasludinu, ka Tu esi Dievs par šo vietu un par mūsu sirdīm un dvēselēm, kungs. Un es lūdzu, lai Tu runāts ar Paulu. Jēzus Kristus vārdā. Un visi teica, amen. Dievs, mēs nākam tavu priekšā un sakam, ka tikai tu vienīgais dzīvais un patiesais Dievs, Izraēla varenais, Ābraham, Īzak un Jēkab Dievs un Dievs kā dēls Jēzus Kristus. Tu Dievs, kas sūtīja savu dēlu šeit uz zemes, lai tas nākt un dzīvot priekš mums, atdot savu dzīvi par mums. Un tu, kungs, viņu uzmodināji no mirušajiem. Un paldies par viņu izlietām asinīm. Un, Dievs, tu esi valdnieks šeit. Un tu, kungs, esi cēlies un tavu ienaidnieku to pisklīdināt. Paldies, Dievs, ka tu nāci savā godībā, savā taisnībā un ka tu pieskaries mūsu dzīvē. Paldies, kungs, par tavu vārdu. Paldies, kungs, par tavu tautu, par cilvēkiem, kas ir šeit. Pārvisam gods un slav tev. Un tāds es tev lūdzu, lai šorīt mums ir svētīts laiks ar tevi. Ar tavu vārdu, ar tavu garu, ar tavu dēlu, ar tevu tēvs. Jēzus vārdā, amen. Labrīt, labdien, prieks jūs redzēt. Un esmu jau otrreiz pēdējo nedēļu laikā šeit. Jūs atcerieties, ko mēs darījām pagājušo svētdienu? Atcerieties? Labi, es nelikšu nevienam nākt, pārsēsties uz priekšu, bet nu, tā bija laba lieta, ko mēs darījām. Es nezinu, kā lai jums pasaka. Mēs šodien apskatīsim kaut ko tik svarīgu, kaut ko tik spēcīgu, ka es Liepājniekiem dažiem draudēju. Ja jūs, es tagad stāstu, kā es runāju uz Liepājniekiem, viņiem tas būs vēl vakarā. Guldīgi privileģēti viņa pirmā vietā. Es kādiem Liepājniekiem vai pat Liepājniekam teicu tā, ja tu nedarīsi šito, pa ko es šodien mācīšu un sludināšu, tad neuzdrošinies. Visa gada laikā atnāk pie manis un teikt, man ir grūti, ja es netieku kaut ko galā. Jo es te uzreiz prasīšu, vai tu darīji to, kas tika sludināts gada sākumā. Un nu, tas tā, intrigai. Jūs ziniet, kāds atceras, par ko Sems sludināja pagājušu gadu? Ja baisa pagājušu, nu jau jāsaka, kā? 2010. Gada, ne 11. Es atvainojos, 31. Decembrī. Kāds atceras, par ko viņš sludināja? Šeit bija vecgada vakars, Un viņš sludināja, kad 2012. Gads bija izsludināts par, nu, starptautiski par pūķi gadu, nebaidies, jā, par pūķi gadu. Un varbūt jūs zināt, par ko ir izsludināts 2013. Gads? Čūsks gada. Un ziniet, jūs jau zināt, kas ir čūska, vai ne? Ko raksts saka par čūsku, un mēs to apskatīsimies. Un čūska ir kaut kas tāds, kas ir viltīgs, rījošs, žņaudzošs, spiedošs, šņācošs, indīgs, un, nu, vēl piemetiet klāt pēc savas iztēles. Un ir, protams, es šo gadu gribu apliecināt kā tā kunga žēlastības un viņa spēka gadu. Bet savā ziņā viņš ir, tas gads ir tāds, kāds viņš ir. Un savā ziņā viņš ir arī čūsks gads, kura nāk virsū ar savu spiedienu, un viņa nāks virsū. Tāpēc ir ļoti labi būt sagatavotam pret spiedienu, pret viltību, pret, teiksim, to rīību un to, kā, to pretspēku, kā čūsk nāks visu mums šogad. Ja kādam bija pārsteigums, ka čūsk nāk virsū un cenšās kādu pievilt, apmānīt, sažņaukt, izpostīt, saindēt, tas nav atklāsim 2013. Gadām. Tā tas ir vienmēr bijis. Ja? Un šodien būs runa par tādu ļoti nepelnīti, es nezinu, kāpēc aizmirst tematu. Un atklāt sakot, es godīgi saku, es personīgi nesaprotu, kā cilvēki var bez tā izdzīvot līdz šai dienai. Un runa ies par kaut ko tādu, kas ir mūsu aizsardzība, kas ir mūsu derības zīmoks ar Dievu. Un tā ir mūsu asins derība ar Dievu. Asins derība ar Dievu. Un es runāšu par Jēzus Kristus asinīm. Par Jēzus Kristus asinīm. Ko tās mums ir atnesušas, kāpēc tās tik izlietas, ko tas dod. Jo saprotiet, velns, kas ir čūska ar saviem dēmoniskajiem spēkiem, un ja gribat, es jums varu noraksturot pāris minūtes, kā tas darbojas, bet es domāju, vairums no jums jau to zin. Bet vienā vārdā es to varētu raksturot kā vai pāris vārdos. Tātad pirmkārt, tas ir spiediens. Tas ir spiediens. Tas ir dēmonisks spiediens, kas ir aktivizēts pret Dievu, pret Dievu vārdu, pret Dievu ļaudīm, pret Dievu draudz gala beigās. Un saprotiet, nevar vēlnam likt kaut ko, teiksim, viņu nevar nobaidīt. Ziniet, citreiz jūs esat redzējuši, ka konferencēs, ka cilvēki šausmīgi skaļi kliedz, ja, tur Jēzus vārdā, un tur kliedz uz vēlni, it kā viņa decibeliem varētu nobaidīt. Ja. Viss kārtībā, var saukt, var dusmoties, un viss kārtībā. Un citam arī tam, nu, saucējam, citreiz drosmi papildus rodās. Ja. Bet reālam pretspēkam, vai tu zini, ka tas ir tavā dzīvē, vai tu to nezini, viņš ir. Ja? Tāpēc lūdzu neguli šorīt. Lūdzu neguli. Jo ja tu palaidīsi garām, tev nebūs ar ko aizsakties. Un tev nebūs variantu patiesībā. Piedodiet par atklātību vai par skarbumu, bet un lieta, kur mēs šodien apskatīsimies, garīgā pasaulē pielīdzinām ātombumbē. Jēzus asins. Labi, ievadā bija tas, kad reālam čūskas un dēmoniskam spiedienam mums ir kaut kas reāls, garīgs jāliek pretī. Ja? Ne teorija, ne banāls apmeklējums, ne nosādēt vienu vietu, ja? Vai kā savādāk. Saprot pareizi, ja tu gadījumā aiz Dieva pusē, pieņemot Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju, kas ir fantastiski un brīnišķīgi, tevi jāzina, ka tevi viens nežēlīgs, brutāls, cinisks, ņirdzīgs, pretīgs, drausmīgs, ļaunumpilns pretinieks. Čūsk, puķis, sātans. Tieši šādos epitetos, kā saka arī svētie raksti, viņa apzīmē. Tā ir viņa būtība. Viņā nav, ar viņu nevar panākt nekādu kompromisu. Nekādu. Ar viņu nevar tirgoties, ar viņu nevar kaut ko sarunāt. Viņu, nu jā, var iemikt, un tad viņš tev drusiņu vairāk liks mierā, ja? Bet tad tev būs atbildība citā priekšā. Labi, iesākumā sāksim numur viens, ka mums visiem ir jābūt zem derības asins seguma. Mums visiem ir jābūt zem derības asins seguma. Atšķirsim 2. Mozes 12, 21, 23. 2. Mozes 12. Lūdzu, pierakstiet rakstvietas, atzīmējiet. Ja gadījumā blociņš nav līdz, pamēģiniet to izdarīt mājās. Tā tev būs dzīvība 2013. Gadā. Tātad 2. Mozes 12, 21 līdz 23. Un lasam kopā. Ja varat, ja? 3, 4. Tad Mozus saicināja visas Izraēla vecais un tiem sacīja, ejiet un ņemiet savai saimei jērus un nokaujiet tos pasā svētkos. Ņemiet pušķi īzapa un mērciet to asinīs, kas bļodā, un aptraipiet palodu un abus durju stābus ar asinīm, kas bļodā. Un neviens neizejiet pa sava nama durvīm līdz rītam. Kad tas kungs nāks, lai sistu ēģiptiešus un redzēs asins uz palodām un abiem durvu stabiem, tad tas kungs ies garām tām durvīm un neļaus maitātājām ienākt jūsu namos, lai jūs sistu. Tātad īsumā mēs redzam, ka šeit Dievs bija devis norādījums, kad viņiem bija jānokauj jērs, jāielai saturs, protams, asinīs, traukā, asins jāielai traukā, bļodā, jāņem īzaps, stacit, nu, īzaps laikam pareizi būs latviski. Tas ir tāds augs, es nezinu, kam viņu pielīdzināt latviešu ekvivalentā, bet tas ir augs tādiem ziliem, tā kā augšā tāds zils, viņš ir, nu, tāds buntiņš vienkārši bija jāsaņem, jāsasien, un ar to augu bija jāpamērts tāds lotiņa jaustais no īzapa, no tā auga, ja, tāds lotiņa jāsasien. Jāpamērts asinīs un jānosmērē durvju, teiksim, stenders šeit un palodi, ja, ja tā būtu tā, ka pareizi latviski tas rāms jānosmērē. Labi. Paturiet to ainu prātā. Visi krāsojuši droši vien vairāk vai mazāk dūrus, ja vismaz redzējuši, kā to dara. Paralēli izrakstam uzreiz Ebrejiem 10:29. Ebrejiem 10:29. Pie šī paša. Ebrejiem 10:29. Ebrejiem 10:29, ja? Es jūs iedrošinu droši lasīt līdz. Tas ir ļoti labi, lasīt Dievu vārdu līdz. Un 3:4. Lasam, cik gan smagāku sodu jūs domājat pelnīs tas, kas Dieva dēlu minis kājām un derības asinis, ar ko viņš svētīts, turējis par nesvētām un žēlastības garu nievājis. Pievērsiet lūdzu uzmanību. Šeit abās šajās rakstvietās parādās asins un derības asins, ja? Tās ir derības asins. Kas ir derība? Piemērs lielisks. Nu, teiksim, tādā vienkāršotā formā, mūsdienu valodā runājot, tas ir līgums, jeb kontrakts ar Dievu, kura noteikums sastād, atcerieties līdzību pa balto lapu, ja? Tad, kad tu nāc pie Dievu, Dievs atmazgā tev no grēkiem, un tu esi kā balta lapa. Bet derības noteikums, un kā tev tālāk dzīvot, aizpilda kas? Dievs. Amen. Amen. Ebrejiem 10:29. Mums ir jābūt zem derības asinīm, nevis jābradā tās ar kājām. Numur viens. Jūtiet atšķirību? Zem asinīm. Un tad, kad tu esi zem asinīm, teiksim, durvi palodas, kad tu notriepci, un stāv, tu ieej iekšā durvi ailē, tu esi zem. Nekad nepieļauj savā dzīvē tādu brīdi, ka tu esi uz virsu derības asinī. Ar savu attieksmi, ar savu cieto sirdi, ar to, ko tu nicini, ko Dievs ir tavā labā darījis. Tātad atcerieties, ļoti vienkārši ilustrēci, tev ir jābūt zem derības asinīm. Un pasarg Dievs, ka tu esi virs viņā. Un virs viņām tu var būt tikai vienā variantā. Tad, kad tu mini Dievu dēlu upuru ar savām kājām, tad, kad tas tev nekas nav. Un varbūt ievērojat, vēlāk tam pieskarsimies, ja patiesībā tu līdās, jau ejam pie otrā, kas parādās te patās. Jums ir jāredz, ka Jēzus asins nav metafora. Ka Jēzus asins nav kaut kas, nu, kaut kas vienkārši tāds. Ok, Jēzus asins, ja? Jums ir jāzina, ka garīgā pasaulē Jēzus asinīm ir atombumbas spēks. Ja? Nav nekas stiprāks par Jēzus asinīm. Un tad, kad mēs liekam garīgam spēkam kaut ko pretīm, ļaunam, mums ir vajadzīgs kaut kas reāls. Un tās ir Jēzus asins. Un tagad skatieties, ko Jēzus asins aktivizē un kā tas darbojas. Ebrejiem 9.14, turpat tās blakām. Ebrejiem 9.14. Šo punktu es uzreiz varu nosaukt gars un asins. Gars un asins. Gars un asins. Pirmais bija, tātad mums visiem ir jābūt zem derības asins. Ja? Zem derības asinīm. Un derība ir līgums ar Dievu. Atcerieties, brālis Aļģis stāstīja. Nu, ļoti vienkāršo tā veidā ir tā. Tu saproti, ka tu savu dzīvi nevar vadīt. Tu aizēji pie Dievu un saka, Dievs, es atdodu tev savu netīro dzīvi visiem tiem mēsliem. Viņš tev iedod jaunu dzīvi, atmazgā Jēzus asinīs un saka, tālāk es vadīšu tev dzīves, tu dzīvos man. Nu, ļoti vienkārši, tā ir tā derība. Jūs paspiežat, ok, rokas. Problēma sākās, ka tu pēc tam to aizmirst un negrib vairs to darīt, dzīvot. Ja? Tātad otrais punkts, gars un asins. Ebrejiem 9, tā tūlītās, 11 līdz 14. 9, 11 līdz 14, ebrejiem. 3-4 lasam kopā. Bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto, tas ir ne šai radībai piederīgi. Ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām pašām asinīm reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Jo ja āžu un vēršu asinis un jaunas govs pelni apslakot sagānītos šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgs upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Pievērsiet uzmanību lūdzu 14. pantam, cik daudz vairāk Kristus asins, kas mūžīgā gara spēkā. Gars un asins. Asins Jēzus Kristus asins aktivizē Dieva gara spēku. Atcerieties, kāds ir čūsks spēks. Tas ir spiediens, dēmonisks, ļauns spiediens. Un Jēzus asins, tikai vienīgs, viens elements, ja tā varētu izteikties, spēj stāties pretīm, ļaunajiem gariem, čūskai un pūķim, tas ir svētā gara spēks, kas ir nosakts ar Jēzus asinī. Tā nav metafora. Un jūs zināt, ka garam ir reāls spējs un garam ir reāls spēks. Paskatāmies te pat 10.29, ebrejiem 10.29. Vēlreiz mēs jau lasījām šo rakstvietu. Tātad vēlreiz lasam kopā, 3-4. Cik gan smagāku sodu jūs domājat pelnīs tas, kas Dieva dēlu minis kājām un derības asinis, ar ko viņš svētīts, turējis par nesvētām un žēlastības garu nievājis. Jūs redzat, derības asins atnes Dieva žēlastības gara darbību tavā dzīvē. Un tikai Dieva žēlastības gars var atmazgāt tavu un manu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai kādam Dievam? Dzīvam Dievam. Jūs, mīļie, šito satveriet, nu, cik vien varat. Oh, jo uz tā pamata mums vispār ir tikai piedošana un glābšana, uz Jēzus asins pamata. Ejam tālāk. Numur 3. To es nosaucu par ūdens derību un asins derību. Mēs ļoti ātrējam uz priekšu, jo beigās būs daudz rakstvietas. Ūdens derība un asins derība. Punkts 3. Ūdens derība un asins derība. Pirmais punkts bija, mums visiem jābūt zem derības asins seguma un nekad virstā. Otrais punkts ir gars un asins, kā tas darbojās kopā un kā Jēzus asins upurs aktivizē Dievu garu darbību mūsu dzīvēs. Trešais – ūdens derība un asins derība. Un šitas būs traki. 1. Jāņa 5.6, 1. Jāņa vēstule, 5. nodaļa, 6. pants. Tā. Un arī... Ok, nu sāksim ar 6. 3-4. Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinī. Jēzus Kristus. Ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinī. Un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība. Kas notiek? Atcerieties, ka Jēzus aizgāja pie Jāņa Kristītāja. Un kas ar Jēzu notika? Viņš tika pagremdēts. Tātad simboliski tajā brīdī tika parādīts, kā Jēzus Kristus tika aprakts kapā, jeb nāvē, un, kad viņš izcēlās ārā no ūdens, tā bija augšāmcelšanās. Vai mēs daram to pašu kristībās? Mēs daram to pašu kristībās. Mēs tiekam aprakti Jēzus nāvē, mēs tiekam salīdzināti. Un tas ir tas, ko mēs kristībās parādām. Un ūdens... Ūdens kristības ir ūdens derība. Tā ir ūdens derība. Un arī Jēzus ņēma dalību ūdens derībā, salīdzinoties, parādot, ka viņš nomirs un taps uzcelts augšā. Nu, tu varētu teikt, nu, okay, nu, kas tad nevar iegremdēties ūdenī un kas nevarētu piecelties ūdenī? Slav Dievam, Jēzus Kristus nebeidz ar ūdens derību vien un ar šo simbolu. Kaut arī tas nav simbols, tam ir reāls garīgs segums. Ja jūs gadījumā kāds vēl kavējaties ar kristībām un domājiet to izdarīt pēc savu prātu un saprašanas, neatlieciet kristības, neatlieciet ūdens kristības, parunājiet, lai jums vadītāji pastāst, ko tas, cik tas ir nopietni, ko tas simbolizē, un jābūt bībeliskai pagrendē, ja? Jābūt bībeliskai pagrendē, tev jābūt apraktam pilnībā. Ja? Un es arī daudziem saku, viņa dzīves ļoti bieži, citreiz cits saka, kāpēc nepietiek ar apšļakstīšanu? Es negribu tev... Es negribu neko apstrīdēt, es tev gribu iedot vienu ilustrāciju. Tad, kad kapos, nu, droši vien, kā lielais vairums no esošiem ir bijuši bērēs, vai ne? Piedodiet, šodien jautrības būs maz. Jā, bet bērēs, kā mēs daram? Uzmetam mironim 3 saujas, noliekam ziedus un ejam mājās? Nu, taču nē. Bērēs, lai miruši cilvēki pilnībā apglabāt, viņš ir pilnībā jāprok. Jānorok. Ja? Un iedomājies, ka ļoti bieži kristiešu dzīves atgādina trīs smilšu sauju kristietību. Jeb trīs sauju smilšai no kristietību. Kad viņi nāk pie Jēzus Kristus, un viņi nav pilnībā nomiruši vecai dzīvei, viņi nav to apliecinājuši ūdens pagrendē, vai arī pat ir apliecinājuši, bet viņi dzīvo tā, tas vecais mirons staigā vēl joprojām tikai ar trīs saujām smilšu. Ja? Un viņš pilnībā nekad nav nomirs tam savam es, tai savai dzīvē, viņš nav atteicies no tā. Un kā jūs domājat, vai tā ir tādā, nu, Dievam pieņemam dzīvi? Nu, protams, ka nē. Tieši tāpat kā kapos nebūtu pieņemam. Ja domājaties, kā izskatītos kap, ja viss būtu apglabāti tikai ar tur trīs saujām smilšu. Nu, tas tā viela pārdomā. 1. Jāņa 5.6, tātad labi, kad redz, ko ir rakstīts, lasiet, 6. Viņš ir tas, kurš ir nācis caur ūdeni, tātad ūdens kristībā un pagremdē, un asinīm. Jēzus nepalika pie ūdens vien, lai tā derība, kurā mēs taptu ar viņu salīdzināt, ja ar to, ko viņš ir panācis, jūs varat teikt, nu kas man gar Jēzus, viņš tur pagremdē, piecēlās, viss kārtībā, paga. Saprot pareizi. Ja Jēzus nonāca šeit mājoja mūsu vidū, ja? ja viņš neizlēja savus asins, tad tev un man nav grēka piedošanas. Ja? Ja Jēzus neizlēja savus asins, tad tev un man nav grēka piedošanas. Slavu Dievam, mēs zinām, ka viņš to izdarīja. Un šeit ir baigā lieta parādās un daudz viltīgas mācības. Ja? To upuri vai to devumu, ko Jēzus iznāca, atnāca šeit uz zemes, viņš ne tikai runāja, ja mēs latviski teikt, labi, pļurkstēt tikai, ja? Viņš apstiprināja to ar savu masinī. Ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ziniet, kad ir daudz gari, kas viltas gari un maldas gari, kas Jēzus Kristnimas tā īsti nenoliedz. Bet ziniet, ko viņi noliedz? Viņi noliedz to, ka viņš ir nācis šeit kā miesa un asins. Ir daudz reliģijas un viltas mācības, kas pa Jēzus šitā runā. Un mēs, kā saka, jauns kristietis vai neizglītots kristietis, saucam mēs kā sevi gribam, dzird, kad ir mācības un reliģijas, kas runā pa Jēzu un nenoliedz, un halleluja, viņi arī ir brāļi un māsas Kristu. Bet viņi palaiž garā momentu, kad tie ir vesels mācības, kas noliedz, ka Jēzus ir staigais miesā. Un kā Jēzum ir bijuši asins. Viņi runā par kaut kā debes Jēzu, ja? Par tēlu, par metaforu, par kaut ko tādu. Jums ir jāsaprot, tas, ka viņš šeit bija kā miesa un asins, tas ir izšķiroši, tas ir nenormāli svarīgi. Ja? Jo ja viņš bija tikai gars sfērā, kurš lidinājās, varbūt jūs brīnaties, bet ir lietas, cilvēki, kas tā māca. Ja? Tad tās ir dēmoniskas mācības, kas neapstiprina Jēzu miesā nākuši. Ok, pastīsimies 1. Jāņa 4.2. Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva garu. Ik viens gars, kas apliecina Jēzus Kristu miesā nākuši, ir no Dieva. Aha. Viņiem nepatīk Jēzus Kristu atzīt miesā nākuši, jo tas ir viņu iznīcības simbols. Un ziniet, tad, kad viltus praviets nāk, viņš pravieto maldu garu ietekmē. Arī viņam ir garīgs spēks, arī viņam ir viss mēli, ja, un spēks reāls, ar ko viņš liek virsū citiem cilvēkiem vai draudzēji. Un aizsardzība no tā ir caur Jēzus asinīm. Labi, paskatīsimies te patās blakus. Ja. 7. pāns, 1. Jāņa 5.7, te pat blakām. Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs. Skaitam. Viens – tēvs, divi – vārds un svētais gars. Un šie trīs ir viens. Redzat kaut ko par trīsvienību, ja par vienu dievu, bet kas ir trīs. Ja? Šī ir laba vieta. Un lasam tālāk. 8. pānti. Un trīs ir, kas liecina virs zemes. Gars, ūdens un asins. Tātad ir trīs liecinieki debesīs, un viņi ir viens, un ir trīs liecības šeit uz zemes. Daudz saka tā, nesen man bija saruna kāda cilvēka, kurš teica, kā es varu saprast, ka tā ir patiesība, ka tā ir īstenība, ka Jēzus ir vienīgais dzīvais pareizais ceļš. Es teicu, zini ko, paskaties, šai vietā ir tā, kad Jēzus ir nodevs savu liecību ar asinīm. Jēzus ir nodevs liecību ūdens kristībā, ja pagremdē. Un pats galvenais tagad, kas ir, tas līdz šim viss varētu būt ok, kaut kāds tēlēns izteiciens, ir trešais svētais gars, kas ir pasaulē, to apstiprina cilvēkiem. Un tieši tas ir žēlastības gars, kas apstiprina cilvēkiem un runā uz cilvēku sirdsapziņas, kas pasaka, jā, tas ir īstais ceļš. Tas ir neredzams spēks, tu neredzi svēto garu, bet viņš runā uz tavu sirdi, viņš runā uz tavu sirdsapziņu un viņš uzliek Dieva zīmogu. Jā, tā ir patiesība. Tā ir patiesība. Un cilvēki varētu ignorēt, viņi teikt, ok, tās ir tikai pasaks par Jēzus asinīm. Ūdens kristība, ok, daudz rituālu, bet viņi nevarēs aizbildināties pret svētā gara liecību, kurš liecina par Jēzus asinī. Un tas ir reāls spēks. Tā nav pasaka. Tātad ir trīskārša liecība debesīs un trīskārša liecība uz zemes. Un starp citu, daudz domā, ka daudz kas kristietībā ir tikai simbolisks vai kā. Nē, Dievu vārdā un visām šīm lietām ir dziļa, garīga nozīme ar reālu garīga spēka segu. Tagad skatieties, kāpēc Jēzus vārdam ir tāda autoritāte. Reiz, es pastāstīšu ātri vienu sapnu, lai nedaudz tādu. Reiz man bija sapnis, un sapnī es tikos ar diviem gariem. Viņš bija ļoti reāls, un viņi varētu definēt bez maz vai kā vīziju, bet man tas bija sapnis. Un sapnī man es redzēju tēlu, dēmonisku tēlu, un es zināju. Ziniet, garīgā sfērā ir vienkārši lietas, ka tu zini, ka tu zini. Tev nav nekas jāpaskaidrā. Viņam nav uzraksts visu, bet tu zini, kas notiek. Un atnāca gars, un viņš tika parādīts kā tādā mantijā, jeb apmetnī. Un viņam vārds bija, es zināju, ka tā ir netiklība. Tas bija gars, kas ir atbildīgs par netiklību. Garīgi, fiziski, vispārējā. Ja kāds domā, ka tie ir brīnumi, rakstos varat atrast apstiprinājumu tam. Un viņš nāca man virsū. Ziniet, tās būtnes garīgā pasaulē ir tik pretīgas, kad nu, tu negribi viņas redzēt. Un tas sapnis bija tik reāls, kad es biju ļoti pārbijies tajā sapnī. Un es atceros, ka es izmisīgi prasīju, ko darīt. Es jums stāstījis esam jau šo lietu. Kādi dzirdējuši, kādi nē. Un man teica, sit Jēzus vārdā. Un tad, kad viņam tika bliests Jēzus vārdā, protams, viņš dabūja ritīgi ļoti smagā formā. Ja? Pretspēku milzīgi tas spēks, kas Jēzus vārdā ir pret to dēmonu. Tas ir. Bet aiziet prom, tas vēlns paspēja man ieskatīties acīs un teikt, redzēs, ko tu darīsi, kad atnāks nāvi. Un saprotiet, viena lieta ir sastapties ar netiklību, ja? Kā reāli garīgu spēku. Otra lieta ir sastapties ar nāvi, kā reāli garīgu spēku. Bet man skola bija rokā, un es prasīju, ko man darīt atkal. Un saka, sit Jēzus vārdā. Un pa cik es jau zināju to skolu, un es bliezu viņam Jēzus vārdā, tam nāvas garam, jums vajadzēja redzēt, kas tur notika. Nu, teiksim tā, ja es stāvu kā cilvēks ar pretīgu seju, nu, es negribu viņu atdarināt, un es pēkšņi izjūku ne jau pa miezas gabaliem, pa molekulām. Ja? Tāds ir garīgo spēku samērs ar Jēzus vārdu. Es to mīlu salīdzināt, kad ienaidnieks nāk tev virsū, nu, laupītājs un slepkava adunci, nu, tu viņam uzmet virsū atombumu. Tas ir neliela ilustrācija pa Jēzus vārdu un autoritāti. Kāpēc Jēzus vārdam ir tāda autoritāte? Es domāju, ka tie, kas ir klausījušies, jau zina, ka Jēzus, ziniet, kā parasti teikts, nu, ka vīrs vīram spiež žoku, saka, bet tad vīrs un vārds, ja? Vīrs un vārds. Šodien mūsu kultūrā ir tā, ka ne kontrakts tev glābi, ja? Ne līgums tev glābi, ja? Bet ir kultūras, kur, ja cilvēks, tas ir austrumos, ir īpaši, nu, dažās vietās. Ja viņš paspiež tev roku un pasaka, darījums ir noslēgts, nevienam neienāks domprātā pateikt, ka nē, tā ir krāpšanās. Ja? Tas ir pie mums, var, jā, viss super, jā, un tā, un pēc tam ir makstāt nespēja un bankrots, un es apņēmos līdz 10. tev piegādāt 20 kastas, bet man nesanāca, vai ne, un viskārtībā nebūs, ja? Un es tev uzmetu latviski runājot, ja? Nē. Un Jēzus vārdam tāda autoritāte ir tikai tāpēc, ka viņam ir asins segums. Ir Jēzus asins segums. Un to garīgā pasaulē visi zina. Vai mēs to zinām? Labi. Atvērsim Ebrejiem 10:22. Mums drusciņi jāiedod viena pārliecinoši rakstiet, piedošana 9:22, ebrejiem, vēstule ebrejiem 9:22. Varbūt varbūt kāds brīnās, kāpēc es mācu tik daudz pasinīt. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka es zinu, ka Čulski uzsāk uz savu darbu. Es nesagāju to, es zinu, ka viņi ir uzsākus to darbu. Ebrejiem 9:22. Un gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas. Ja? Piedošana tevi pieejama tikai tāpēc, kad pats kungs Jēzus Kristus par tevi un mani, kas nebijām cienīgi, nolēma izliet savus asins. Un ir ļoti svarīgi šo personīgo asins momentu uztvert personīgi. Personīgi. Jo tā ir tava personīgā glābšana, tā ir tava personīgā drošība, tā ir tava personīgā aizsardzība. Mēs esam tik ātri gājuši uz priekšu, kad es parasti uztraucos, lai nerunātu pa ilgu, un tik un tā norunāju pusotru stundu. Ceturtais punkts. Atgriežoties pie čūskas. Mēs drusciņi ieskicējām Jēzus asins un derību, ja? Un kā tā tiek noslēgta. Un ziniet ko? Vairāk vai mazāk? Mums neinteresē tik daudz, kas ir čūska un ko viņi dara. Bet uzvar pār to. Ja? Ir, man patīk, kā viens mācītājs teica, tas ir smieklīgi. Nu, man likās smieklīgi. Daudzi kristieši ir tā pārbiedēti ar sātana aktivitātēm un ar domām par gaidāmo antikristu, ka viņi bez mazi kļūst par viņa reklāmas aģentiem. Ja? Kad viņi iet visu runā par čūsku, sātanu un pūķu un antikristu, un kā nu būs, ja? Un reklamē un sēja bailes visapkārt. Ja? Stāsts nav par čūsku, stāsts ir par uzvaru pār čūsku. Atklāsmes 12, no 9 līdz 11. Ak, mīļais, ja tu gadījumā visu laiku šo es dzīvoju bez asins atziņas un bez asins izglītības, bez asins spēka, es nezinu, kā tu esi novilcis, tā kunga žēlstība. Tātad, atklāsums 12, 9 līdz 11. Starp citu, jā, ja tu palaidīsi šito garām, tev nebūs ar ko cīnīties. Tātad, lasam, 3, 4, lielais pūķis. Vecā čūska to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli. Tapa gāsts, viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi. Stop. Velns šeit tiek sauc par ko? Par pūķi un veco čūsku. Nu, jeb seno čūsku, ja? Kas velnam vēl ir? Jūs redzējāt šajā rakstietā? Eņģeļi. Kāda eņģeļi tie ir? Dieva eņģeļi. Sātanam ir eņģeļi. Nu, mēs reizēm runājām dēmoni, tur sātaniskie spēki, gari izplatījumā. Viņam ir sava eņģeļi. Viņam ir sava hierarhija. Viņam ir hierarhija. Hierarhija ir, nu teiksim tā, piramīdes virsotnā ir misteris Vels, vecais čūsk, ja? Un tālāk nāk tur nāve, netiklībā, tur un tadadadadadadadā, un tur apakšā ir tie perversie gari un dēmoni un slimības un apsēstības un viss pārējais un buršanās un zīlēšanās un horoskopu un blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl ģeniāls, ka viņš visu tā var paredzēt, ka viņš visu tā var zināt. Nē, gara pasauli viņam. Ir tikai divi avoti, no kuriem tu var iegūt atklāsumu par nākotni vai par kādu apslēptu garīgu gudrību. Ir divi avoti tikai. Nu, nosauciet. Viens ir labais avots. Dievs. Un otrs ir čūskavots. Ja? Ir jums te čūskavots kaut kur pārdēvēt par... Sveitiet viņu par citavot, ja? Ir kaut kur. Tātad lasam tālāk. Vienkārši neliels skici, lai jūs saprotat, ka nav ākstīšanās. Ja? Gar pasaulē visi zina, kas tur notiek. Mēs tikai tā metaforās mēdzam reizēm dzīvot. 10. Pāns. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam. Tagad ir atnākus pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs. Jūs redzat kāds tituls, ļoti glaimojošs, pūķis, misters Drakūns, ja? Vecā čūska, apsūdzētājs, sātans melis, ja? Un pievīlējs. Tātad, jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs, lasam tālāk, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktī. Wow! Wow! Un ziniet, ko vēl dar kāds cits persona vai personāžs debesīs dienām un naktī. Jēzus Kristus iestājās Tēva priekšā par tevi un mani dienām un naktī. Kopš viņš nomir pie krusta, viņš to dar. Cik gadus apmēram tas ir? Apmēram. Nu, apmēram 2000, 2010, 1998, ja? Nu, kā tur tas kalendārs. Jūs tas neuzrunā par kaut kādu neatlaidību. Un vēl kas ir, arī 2000 gadus Jēzus asinis liecina un sauc mums pa labu. Varbūt tu domā, ko tu te runā? Kā asins var saukt? Es atvainojos, mister lielais grāts. Cik gadus tu esi pavadījis garīgajā sfērā? Ja? Es arī ne. Bet Dievvārds mums dod atklāsmi, ka Dievdēla asins sauc un liecina mums par labu. Es nezinu, kā tas notiek, bet tas notiek. Mēs to apskatīsimies. Lasam tālāk. Un apsūdzētājs uzdarbojās dienām un naktīm, un Jēzus uzdarbojās pret viņu dienām un naktīm, lūdzot un iestājoties par mums. Tālāk, 11. Viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu, un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvē. Trīs lietas, lai uzvarētu sātanu. Tātad, numur viens. Jēra asins. Būsim precīzi. Tagad kļūsim detalizēt. Jēra asins. Kas ir jēras rakstos? Nu, Jēzus Krists. Numur divi. Liecības vārds. Jeb citā tulkojumā. Pasludināšanas, apliecināšanas vārds. Un numur trīs, kad tu nemīli savu dzīvību līdz nāvē, viņa dēļ. Zinat, ja esi teicis tādu rakstiet, varbūt palīdzēs, ja, kad kas savu dzīvību tur mīļ, tas to pazaudēs, kas viņa mans dēļ pazaudē, tas to iemantos. Ja? Trīs komponenti, neizlaidiet nevienu no viņa, ja gribat iet līdz galam. Un tagad mēs sākam apskatīt, kā uzvar pār čūsku. Lielo pūķu, veco čūsku. Jēra asins. Apliecināšana, ja pasludināšana. Jā, liecība, nu tā, vai ne? Nu jā, ka tu liecini, apliecini un pasludini. Un tas nav tāds, ja? tas ir izdarīts. To visi zina. Un tu nemīli savu dvēseli, savu dzīvību līdz nāvei. Tātad uzvar pār sātanu mums ir šajās trijās lietās. Jautājums, kā to aktivizēt? Kā to aktivizēt? Es šo punktu nosaucu par asins vārdu. Asins vārds. Atgriezīsimies pie otrās Mozus 12:22. Otrās Mozes 12:22. Lūdzu, ja gadījumā kaut kas šorīt ir drūsciņ, grūti izsekojams. Nekas, ja tu pārdomās rakstiets, būs viss kārtībā. Ja? Jo šis nav bieži temats un nu, varbūt nav daudz pa asinīm runāts. Lasam kopā, 3-4. Ņemiet pušķi īzapa un mērciet to asinīs, kas bļodā, un aptraipiet palodu un abus durju stabus ar asinīm, kas bļodā, un neviens neizejiet pa sava nama durvīm līdz rītam. Tātad, es redzu, kad lai maitātājs, ja postītāja eņģels paiet garām namam, bija vajadzīgs nam apslacīt ar ko? Ar asinīm. Draudz mums saucās kā, es kādreiz baigi jaucos sākumā, man tā gribas, lai viņš saucās Dieva nams, bet viņš saucās Dieva mājas. Nams un mājas varētu būt viens un tas pats? Jā. Jūs jau baidaties kaut kur. Nu, protams, nams, māja, it kā ir viens un tas pats. Nu, kāds, varbūt, kas ir detalizētāks, Enzelīna fans, tas piesiesies, vai ne? Enzelīns bija valodnieks, ja? Tātad, tais laikos nokāv jēru, fizisku uzvilk. Sakiet lūdzu, pēc visa apskatītā, varbūt kāds uzdrošināsies un būs drosmīgs pateikt, kur Jēzus asins ir tagad? Jā, vēl? Jā, jā, viss kārtībā. Nu, kur pats Jēzus ir? Debesīs. Un viņa asins, upurs un izpirkumu. Debesīs. Tagad skaties. Labi, Jēzus asins ir debesīs. Ja? Viņa veikums, viņa segums, tās ir asins, kas bļauj mums pa labi. Tas, tur nekas nav apklusis. Tā nav metafora, mīļie cilvēki. Tas, ka viņš 2000 gadus apkaļ nomier, izlēja savus asins, jā, fiziski viņš sasūcās zemē, kaut gan es tur nebija klāt. Varbūt viņš kristalizējies un uzlidoja augšā, nezinu. Jā, bet viņa asins liecina mums par labu vēl šobald dienu. Tas ir garīgs spēks, garīgs lielums, garīgs likums. Tagad skaties. Nu, pieņemsim. Debesis ir kas? Bļoda. Bļoda. Jā? Kurā ir saliets iekšā asins? Pasakiet, lūdzu, kas ir īzaps? Tas auga buntiņš, ar kur jāmērcē un jāšļaks tas asins uz mājām. Kas tas varētu būt? Kas tad? Nu, jā. Man to atklāja un iemācīja. Tev arī? Atklāsim. Man jāsaka, svētīts tu esi Pēter vai kā vārds, vai ne? Jo tā kunga gars tev to atklājas. Amen. Īzaps ir mūsu mute. Tagad skaties. Nu, nav nekas sarežģīts. Iebrauc ar savu muti bļodā. Kurš no jums vakar aizvakar bija debesīs un pastaigājās tur? Bija kāds? Nē, es nezinu, var būt tāda gadījuma, bet nu, iztās, ka nē. Kā mēs varam savienoties ar Jēzus Kristu? Caur savu mutes liecību. Asins vārds. Mēs sakaujam sātanu. Tad, kad mēs apliecinam, ko Jēzus asinis ir izdarījuši priekš mums personīgi. Tad mēs iebraucam ar savu īzapu debesu bļodā un apšļakstam savu nāmu. Varbūt kāds jautās, nu, bet vai tā pietiek tikai muti, vai nevajag ticēt? Nu, bez ticības jau nu nevar. Ja? Bez ticības Dievam patikt nevar. Ļoti bieži vienkārši ir problēma, ka cilvēki to nezin. Ja? Un tāpēc Dievs jaunā gadā grib iemācīt, ja tu gribi cīnīties, tev vajag īzap, tavu muti, asins ir, dievvārds ir, atklāsim ir, viss ir. Bumbi kurā pusē? Mūsējā. Un vēl personīgāk? Manējā. Manējā un tavējā. Labi. Labi, es ātri izstāstīšu vienu liecību personīgi. Tā būs interesanti. Nopietni. Kāds brālis, Kristu, viņš cīnījās ar rozi. Zināt, kas ir roze? Slimība. Un viņam viņa bija tādā progresējošā, progresējošā secībā. Un man drusciņ tas aizķēra, jo, teiksim, ja sākumā tas ir sarkans pleķis, nu viņam tā kā tāda zieda forma, ja, mēdz būt, tad vēlāk jau tas pārvērtās, nu, gadiem attīstījās, viņi uzradās, pazūd, viņš tur dažādos veidos cīnījās, pastāstīšu kā. Līdz beidzot tā, nu tā kā izskatījās, nu, briesmīgi, čūlas, nu, saplaisāju sādu, briesmas. Un tas brālis neizturēja, jo nebija tāda tā kā palīdzība vai kā. Un viņš, mēs ar viņu tā kā tā drusciņi runājām, un viņš aizgāja, viņam dakteris ieteica to, pie tantiņas aiziet. Jūs zināt, ko sauc pa tantiņām? Tautas dziednieki, pūšļotāji, cilvēki, kas, nu, darbojās. Un viņš savā izmisumā aizgāja pie viņas. Es viņam neko nepārmetu. Jo saskaņā ar Bībeli mēs, protams, zinām, ka tas kungs ir mūsu ārsts, bet, diemžēl, realitātē viņš to nevarēja izdzīvot. Jo nezin, kas pa iemeslu, vai noguritībā, vai sāpes bija pa lielām, vai vienkārši nebija, kas viņu atbalsta, es viņu nenosodu. Bet viņš aizgāja ne pie tā ārsta. Viņš aizgāja pie tantiņas, un, ja pie, kā saka, nu, sauciet, kā gribiet, un viņi viņam izdarīja tur štēles, un viņam atlaidās tā padarīšana, kas ir zīmīgi, nostrādāja. Un tad viņš man pastāstīja, kā viņi to dar. Es nebiju tajā iedzinājis. Konkrētajā gadījumā uz tās rozes centrālās vietas tika uzlikts zils papīrs vai dzešana papīrs. Nosiets ar sarkanu lupatu, ja? Varbūt es tur kaut kur, kaut kā, ja? Tas ir tas, ko man stāstīja. Es, paldies Dievam, es neesmu pesteļojies un neesmu rozes ārstējis. Un kaut ko vēl citu, tā kā balta krīt, tur velk vai ko, nu, okay. Un tad es lūdzu Dievu, es saku, Dievs, kas, nu, kāpēc? Nu, kas, kā? Un es gribēju kaut kā saspītēties svētā spītumā, lai cīnītos par to. Un zini, ko Dievs man parādīja? Rakstvietu, piedo, es viņu nepierakstīju. Tas bija no korintiešiem kaut kādas tur. Par to Kristus asinīm. Par Kristus asinīm. Un viņš man parādīja tās divas krāsas. Es nezināju, kāds ir īzaps. No asins ir kāds. Sarkans. Es esmu šodien sarkanā kreklā daudzmās. Īzaps ir zils. Tas ir zils augs. Es to pieminēju sākumā, bet es nezināju to. Un es mudīgi ieskrēju internetā. Un ļoti ironiskā, es nezinu, tas ir ironiski vai nav, Dievs parādīja, ka viņam bija tās pašas krāsas, tikai metode cita, kā dziedināt to viņa kāju. Jēzus Kristus asins, sarkanais, un īzaps zilais, kas ir tavu muti. Saprotiet? Jūtiet? Zils papīrs, sarkan lupat, Jēzus asins un īzaps, tavu mutes liecība. Tev vienmēr un man būs izvēle, uz kur pusi mēs iesim, pie kā palīdzību meklēsim. Nu, tagad paņemsim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tikai par rakstvietai un kopā izdarīsim vienu lietu. Kopā apliecināsim, un tas, lai tev kā paraugs, caur Jēzus asinīm, vai ko Jēzus asins ir izdarījuši personīgi tev un man un mums. Pirmo paņemsim. Kopā tagad paskatīsimies Efeziešiem 1, 7. Efeziešiem 1, 7. Efeziešiem 1, 7. Šītas būs baigais. Super. Efeziešiem 1, 7. Efeziešiem 1:7. Es pats esmu te drusiņ, jā. Tātad lasam. Lasam, ko Jēzus asins mums dod? 3:4. Viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības. Tātad, caur Jēzus asinīm man ir dota pestīšana un grēku piedošana. Tātad, varam visu kopā pateikt, Jēzus, ja tu tam tic un tu redzi to pašu, kā es to redzu, Jēzus asinīs man ir pestīšana un grēku piedošana. 3:4. Jēzus asinīs man ir pestīšana un grēku piedošana. Jūtiet atšķirību. Šeit nav tikai bļaušana. Jēzus asins. Nē, te ir konkrētība. Te ir konkrētība. Jēzus asins. Ja? Bļoda, asins, bļoda. Ja? Jēzus asinīs, tev ir pestīšana un grēku piedošana. Labi. Te pat blakām. Paskatieties, kas mums vēl ir Jēzus asinīs. Efeziešiem 2:1-2. Efeziešiem 2:1-2. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojat, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Savēlkot šīs divas rakstītas kopā, zin, ko mēs varam pateikt? Jā, es reiz biju miris, un es dzīvoju pakļauts kam? Kam? Nav neutralitātes, tu var būt pakļauts tikai diviem spēkiem. Tikai. Dievam? Vai pūķim, čūskai, pievīlējam, melim, sātanam, zaglim, laupītājam un slepkavam? Gaisa valsts valdniekam, šeit ir tā smukākie nosaukts. Ja? Garam, kas vēl tagad ir darbojas nepaklausības bērnos vai ir neticības bērnos. Ja? Un tagad skaties, uz Jēzus asins pamat, es un tu varam apliecināt, es esmu brīvs no šitā te gaisa valsts valdnieka, no sātana rokas. Nu vienkārši pateiksim, sātana, caur Jēzus asinīm, es esmu no tavas varas Jēzus varā. Un atkal tas nav bla, Jēzus asins. Konkrēti ar Jēzus asinīm, sātan, es esmu atpirkts no tavas varas, no tavas rokas, Jēzus rokās. Tā ir, tā ir kā diena un nakti, kā ela un debesis. Ja? Ejam tālāk. A, jūs nezināt, ka jūs bijat pakļaut kādreiz gaisa valsts valdniekam, ne? Bībele saka, ka bija. Nu, vismaz es biju. Kāds piedzimis svēts? Tikai viens. Numur 2. 1. Jāņa, 7. 1. Jāņa, 1:7. Bērni, priecājieties. Šodien jums tiek ļauts spēlēties ar sarkano podziņu, kas palaiž atombumu. Ja? Tā kā parasti jau nelaiž. Ziniet, atomu koferīts bija koferīts atomu, un tur bija iekšā. Nu, vismaz man stāstīja, kad tie tur prezidenti, un kas bija PSRS laikos? CKK PSS, prezidāķeļi, ja? Jeb kas tur bija. Ja? Viņiem bija iekšā, kas? Slēdzīšu komplekts un palaišanas sarkanā poga. Mēs mācamies, kā aktivizēt atombumbu. Nu, ja grib bakstīties, cīņā ar zobbakstām un visu kārtību. Labi, 7. 3:4 lasam kopā. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un viņa dēla Jēzus asins šķīst mūs no visiem grēkiem. Amen. Piegrieziet, lūdzu, vērību. Ok, labi, no sākuma pateiksim. No sākuma pateiksim. Pateiksim tādu frāzi. Jēzus asins man šķīst no visiem maniem grēkiem. 3-4. Jēzus asins man šķīst no visiem maniem grēkiem. Kā tu domā, cik bieži tev tas ir jāpliecina? Intensīvi. Ja Jēzus iestājās pa tev dienu un nakti, ja Sātans apsūdz tev dienu un nakti reiz nedēļā, nebūsim, nu vismaz pa dienām to apliecināsim. Gulētējot to apliecināsim. O, tas izklausās muļķīgi, man jārunā tukšā gaisā. O, nu dēmonisks, neredzamais dēmonisks spiediens ir patīkamāks, ja? O, cik man ir bailes, kāda man ir depresija. O, pašnāvības domas, o, super, o, halleluja, tūlīt nošaušos, ja? Ok, ja tu to gribi. Normāls cilvēks negrib. Ja? Tātad Jēzus asins man šķīst no cik grēkiem? Visiem maniem grēkiem. Ui, kur skaists vārds. Bet ir viens bet. Skatieties 7. Pantā. Bet. Tu nevar pļāpāt pa Jēzus asinīm un piesaukt viņus, ja tu dzīvo tumsā vai grēkā. Tu nevar to darīt. Bet ir laba ziņa. Grēki tev var tapt piedoti caur Jēzus asinīm. Redzat, noslēgtais atpuls. Grozies kā gribi, visur ir uzvar. Ja pietiek prāti, griezties pie uzvarētāja. Mums ir jābūt tīrībai un sadraudzībai savā starpā. Kas ir sadraudzība? Mēs varam sanākt pie viena galda, mēs varam sanākt vienā mājā, mēs varam sanākt vienā lūkšanā, mēs varam sanākt vienā prātā. Ja? Man pret tevi nekas nav. Un ja man kaut kas pret tevi ir, tad vai nu lai mīlestības daudzums to apklāj un es nospļaujos un aizmirstu to, vai arī, ok, es neesmu tik garīgs, tik stiprs, es aiziešu, vismaz ar tevi izrunāšos. Un, ja gadījumā es nevaru izdarīt pirmos divus punktus, mīlēt tev, lai aizmirstu tev pārdarījumu, izrunāties, tad es vismaz turēšu muti un nesmirdēšu apkārt pa tevi. Okay? Jo man parādīja vienu lietu, nu, es ticu, ka man tik parādīt. Nu, pieņemiet to ticībā, nekas jau tas briesmīgs nebūs. Mūsu piekdiena bija slavēšanas vakars. Mums bija slavēšanas vakars, tāds īpašāks vakars. Mēs pirmo reizi pa gadu, baigi attapīgi, ne? Pirmo reizi pa gadu attapāmies, ka vajag lūkšanu vakaru vietā vienkārši pagodināt Dievu un pielūgt viņu. Es redzēju tādu augu, bet tas bija tā kā līdzīgs tā kā dadzim. Ā, tu prasīji, kur tu redzēji? Herbārijā, ne, bet grāmatā. Nē, nē, pielūgsums laikā no sākuma bija labas lietas, kuras tur, nu, nu es redzēju augu. Tā, lūdz Dievu, slavē viņu, un tad viņš parādīja kaut kādas lietas par svētā garaugļiem, par tiekšanos pēc debesīm, par visu to, un tad viņš pāris brīdinošas lietas parādīja. Nu, es tā ticu, ja? Es tev neuzbāžos, bet es tā ticu, ka, nu, es to redzēju. Un viņš parādīja, es ticu, ka man tika parādīts tāds augs, kas ir daģveidīgs augs. Nu, ja viņi paņēma trokā, viņš būtu tāds. Un viņam bija inde virsū. Un viņš bija tādiem tā kā dzelksnīšiem dažiem. Un cilvēki draudzē viens otram sita to. Kā rezultātā radās mazas brūces, lielākas brūces, bet tagad nāk pats sliktākais. Pūžņojošs saindēts brūces. Jo tas augs bija indīgs. Tagad skaties, es pat nebiju pacenties Dievam paprasīt, atklās un patiešo. Tagad vajadzētu ērģelītēm noskanēt. Kam jautājumu pa ērģelēm? Paprasiet tiem, kas zina pa ērģelē. Kas bija vajadzīgs? Kas bija īzaps? Īzaps. Augs ar zilu, galviņu, nu, smuks, tā kā rudzpuķi mums, jā, varētu, nu, kaut kas līdzīgs. Sapīts kā? Buntiņā. Kas varētu būt indīgs, augs, deģveidīgs, dzēlīgs, kas atstāja rētas, augs ir kaut kas, kas nāk no tavas mutes, kas audzē kaut ko, kas nodar kaut ko. Ja? Tātad cilvēki draudzē runāja viens uz otru, dzēlīgas, indīgas, aprunājošas lietas. Un tas ir tas, uz ko čūsks piež. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam nevajadzēs pielietot spēku, lai iznīcinātu mūs. Ja mēs to, ziniet, self-destruction, ja pašiznīcināšanās pogi ir. Ja mēs esam pietiekam lieli, es atvainojos, idioti. Ja mēs esam, es nesaku, kā mēs esam, bet ja mēs būsim, ka Sātanam vajadzēs atlaisties krēslā un vērot šovu, kas saucās pašiznīcinošā draudze, nu tad, kas mūs sagaida? Jā. Augi var būt dažādi mūsu mutēs. Man laikam vienīgam prieks. Nē, es redzu, ka tev arī. Redzu, ka kaut kur tur ir prieks. Devītais pants. Lasam kopā. 1. Jāņa, 1, 9, 3, 4. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīst mūs no visas netaisnības. Ja tu gribi tapt šķīstīts no visas netaisnības vai netaisnības spēka, kas ir garīgs, reāls, dēmonisks spiediens un grēks, reāls, kas tev jādara? Jāatzīstas. O, Dievs, es atzīstos savos grēkos, halleluja, Jēzus asins pār mani, pif, paf. Baidos, ka to būs pamaz. Varbūt sākumā pietiek pie Dieva nākt, kāds esmu tāds, es atnāku. Uz saviem spēkiem neceru, kungs piedod manus grēkus, visus neceros, esmu sagrauts, krīt tavos ceļos, Jēzus tic, ka tu esi Dieva dēls, pestī, glāb man vada tālāk, es nododu savu dzīvi tev. Nu, apmēram grēku nožēlas lūkšana. Vēlāk, mīļie, ja tev mutē ir bijuši daži, aprunāšana, šķelšanās, strīdi, kaut kāds ļaunums, nu, uzskait, tad lūdzu atzīsties un esi detalizēts. Detalizēts. Numur viens pret Dievu un numur divi savā starpā. Un tad netaisnības tvēriens, netīrā ķetna zaudē savu spēku. Tikai tad. Un kāds domā, zini, ko vēlns tad saka, ja tu gadījumā saņem šo atklāsumu, viņš saka, variem arī tā klusāk. Nevienam jau tas nav jāzina. Nu, ir grēks, kurus var izsūdzēt. Var izsūdzēt. Bet ir grēki, kuri jāizsūdz savā starpā. Jākaps to teica. Jākaps bija nopietns. Jēzus brālis. Izsūdziet cits. Kam? Citam. Kāpēc? Lai saņemtu dziedināšanu. Un ko mēs darām pirms vakarēdien? Izvērtējam sevi. Kādi mums ir grēki? Daudz domā, kungs, tu esi tik prasīgs, tu esi tik briesmīgs. Paga. Nē, viņš ir superīgs, viņš ir fantastisks, viņš ir jauks. Bet viņš nevar, nu nevar tā, tos mēslus, nu nevar viņus vazāt līdz. Nevar. Dievs tev mīl. Viņš atdev savu dzīvi pa tev, atdev, bet tev ir, skaties, ir jādzīvo gaismā. Un lietas ir jānes gaismā. Lietas ir jānes gaismā. Gaismā atzīstoties, izsūdzot. Es nesaku, ka katram šeit jānāk ir priekšā. Kaut gan ir arī tādas reizes, ja, ka cilvēki jūt un nāk priekšā. Nu, esi gudrs un jūt, kā Dievs tev vada. Varbūt sāca kaut kādu mazu lokālu atzīšanos. Ja? Un kuram patīk atzīties, ka viņš ir kļūdījies vai ļaunrunājis citam aiz mūsu? Nu, kurš ir tas superīgais cilvēks? Es pierakstos kursos pie tevs. Ja? Tas ir nepatīkami, tas ir krusts aizliegt sevi. Ādāsins tikai tad sāk darboties. Labi, ejam tālāk. Apliecinam, tātad, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir kāds? Uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus. Tātad sakam, pateiksim tā, caur Jēzus asinīm viņš piedod mans grēks un šķīst no visas netaisnības. 3, 4. Caur Jēzus asinīm Dievs mani šķīsta no visiem grēkiem un netaisnības. Piemeklējiet sev, bet lieciet, kad jūs apliecinat to. Es ceru, ka turpmāk šo dienu mēs to sāksim darīt regulāri. Saki, es man. Romiešiem 5, 9. Romiešiem 5:9. Fantastiskākā rakstvieta vienu no tādu pretapsūdzību. Romiešiem 5:9. Jūs pierakstiet, lūdzu, rakstvietas, ja? Tās ir pamat rakstvietas. Romiešiem 5:9. 3:4. Jo vairāk tagad taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābt no dusmības. Ko mēs varam teikt? Pasakiet man priekšā no šīs rakstvietas. Ko mēs, es ieliec savu vārdu, es, un ko tu vari pateikt? Caur Jēzus asinīm, es? Tagad ne, nevar. Caur Jēzus asinīm, es esmu izglābts un taisnots. Un es aizņēmos vienu definīciju taisnošanai. Tā ir Derek Prince definīcija. Man patīk, kā viņš pateica. Taisnots nozīmē tā, it kā es nekad nebūtu grēkojis. Wow, baltā lapa. Smadzenes tevi vecās, mies arī, bet gars tevi taisnots. Nu, ziniet, cilvēki saka, mēs visi esam grēcinieki. Lūdzu saprot pareizi un izvērtē Dievu vārdu gaismā. Kas tad tu īstais? Grēcinieks, jeb tā it kā tu nekad nebūtu grēkojis. Jā, mēs visi klūpam, bet pamatā. Un kas šitas, ko šitas palīdz? Pret apsūdzību. Tev ir derība Dievu, un tu esi gājis pie viņa, un tu esi uzticējis savu dzīvi, tev ir taisnošana. Iedomājies, tu esi slepkavojis, zads, maisījies, apkārt, dzēris, vazājies, un kāds atnāk, un tev to bāž acīs. Zini, kāda jābūt reakcijai? Es neko par to nezinu. Nu labi, nu nekļūst mēles, bet ir viena interesanta liecība, kas man šokēja savulaik Bībeles skolā. Kāds cilvēks laikam centās iestāties Amerikā policijas skolā, un viņam paprasīja, vai jūs, ziniet, tur ir standarta jautājuma, vai jūs kādreiz esat lietojis narkotikas? Viņš teica, nē, viņš bija kristietis. Viņš bija izbijis narkomāns, bandīts, un, ja, viņš saka, nē. Padomājiet par to. Skatoties uz Dievu vārdu, ka viņš ir jauns radījums, nav kur piesieties. Nu, es nedomāju, ka viņš tur izvērta teoloģisko diskusiju, bet viņš tiešām bija satvēris savu identitāti. Ja? Nu, labi, pacientieties nemalot policijas iecirkņos, ja? bet tā doma ir pareiz. Ja? Ja tu eji pie Jēzus Krists, caur viņa asinīm, tev un man ir grēku, piedošana. Labi, ejam tālāk. Ebrejiem 13:12. Es agrāk, kad mācītājs runāja ilgāk par 30-40 minūtēm, es lūdzu, kungs, dod viņam atklāsim, lai viņš beidz vārīties. Es gribu ēst. Jā. Nu, ļoti dziļa kristietība. Man... Bet es tiešām izmisīgi lūdzos. Bet šādas lūkšanas netiek uzklausītas. Un vienreiz, tad citi viņš pārstāja runāt, un teica, slava Dievam! Taisnība, miers un prieks svētajā garā. Amen! Navēšana un dzeršana, jā. Tā kā atraisiet savu kuņģi, nākamnedēļ sākās gavēnis. Aleluja! Aleluja! Bet tūlīt iešu un rīšu. Tā, labi, šodien var. Nu labi, ēdīsim. Nav pieklēgi. 13:12, jā. 3:4. Tāpēc arī Jēzus, lai ar savām asinīm tautu darītu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. Caur Jēzus asinīm es esmu darīts svēts. Un vēl? Nu tur ir trūcīgs tulkojums. Okay. Dievs mūs dara kādus. Mēs visi esam grēcinieki. Paga, es atvainojos. Tu esi grēcinieks vai svētais? Nejauci klupšanu un paklupšanu. Bet ja tu esi pieņēmis Dievu dēlu, tu esi darīts svēts. Ziniet, viena no vārdu svēts, kādi nozīmē? Atšķirts, nodalīts Dievam. Kādreiz tu biji atšķirts un nodalīts no Dieva. Tagad tu esi atšķirts, nodalīts Dievam. Jūtiet? Viss mainās pa 180 grādiem. Mīļie, lai ticība jums, nu, raisās. Un tagad tev vēlns saka, piemēram, Kārdin uz kaut ko. Mīļais brāli neliet, ja mās viltīgā. Ja? Nu, ja viņš saka, es aicinu tev uz kādu grēku. Tu pasaki, Sātan, caur Jēzus asinīm es esmu taisnots, taisnota un atdalīts, atdalīta Dievam. Man ar tev nav nekāda darīša. Ja vien tums man nav mīļāk par gaisu. Ebrejiem 10:19, turpatās. Ebrejiem 10:19. Ebrejiem 10:19. Lasam, 3:4. Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam iet svētajā vietā Jēzus asins dēļ. Droši varat izlabot savā Bībelē vārdu svētajā vietā, vissvētākajā vietā. Neredz rokas kustības. Nav Bībeles līdz ar. Vissvētākajā vietā. Vissvētākajā vietā tas ir žēlastības tronis. Tā ir žēlastība. Tā ir laba lieta. Tā ir nepelnīta Dievu labvēlība. Tas ir svētā gara spēks. Tā ir sadraudzība. Tā ir jauna dzīvība, Kristu. Kādēļ? Kādēļ var tur iet? Jēzus asins dēļ. Nu un pēdējais. Ebrejiem 12:24. Par to asins runāšanu. Ebrejiem 12:24. Un jaunās derības starpniekam Jēzum un izlietajām asinī, kas spēcīgāki runā nekā Ābela asins. Ziniet, Ābels bija, Kains un Ābels bija divi pirmie, nu, Ādam un Ievas bērni, ja? Pirmā Mozes grāmatā, pirmās nodaļās, jūs to varat izlasīt. Un kas notika? Kains nogalināja savu brāli Ābeli, jo Dievs, teiksim, viens no iemesliem bija tas, kad Dievs uzlūkoja Ābeli upuru, ko viņš pienes no visas sirds, un Kaina upuru nē. Nu, nemokieties, kas tur ir un kāpēc, bet Dievs teica tādu lietu. Kur ir tavs brālis? Viņš prasīja Kainam, slepkavam. Kur ir tavs brālis? Un ko Kains atbildēja? Es nezinu, kas es savam brālim sarks? Un Dievs saka, ko tu muldi? Nu, glūši tā nebija, ja? Tava brāļa asinis brēc un sauc uz mani. Asinīm ir bals. Un šeit ir rakstīts, ka jaunās derības starpnieks, Jēzus un izlietās asins, kas spēcīgāk runā, vai pat sauc nekā Ābela asins. Un reku 25. pāns ir pielūkojiet, ka jūs nenoraidat to, kas runā. Un okay, izlasīsim arī 28. 29. pāntu. 28. 29. pāntu. Tur patās. Ebrejiem 12:28-29. Lasam līdz. Tāpēc, saņemot nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi. Tā mēs Dievam patīkam, kalposim ar bijību un bailēm, jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina. Protams, ka Dievam nav mērķis nevienu iznīcināt. Jo saskaņā viņa vārdu, viņš grib, ka viss nāk pie patiesības atziņas un pie glābšanas. Problēma ir tā, ka cilvēki ļoti bieži noraida to, ko Dievs runā, ko Dievu kalpu uz viņiem runā, ko Kristus gars uz viņiem runā. Un tas arī nocietina sirdi, tas nocietina sirdsapziņu. Lūdzu, esi uzmanīgs tajā, kā saka, kā tu klausies. Esi uzmanīgs, kas uz tevi runā. Esi uzmanīgs, ko tu pārstāvi. Esi uzmanīgs, vai tu esi miera bērns vai šķēlē bērns. Esi uzmanīgs, kas caur tevi ienāk ģimenē, draudzē, sabiedrībā vienalga. Jo mēs redzam lietas, kuras atnes Jēzus, un mēs redzam lietas, kuras atnes Sātans. Un parasti, lai Sātans tikt mums klāt, viņiem ir vajadzīga viena lieta. Viņiem ir jāpieviļ tevi un man. Jāpiemāna. Un Jēzus savukārt, un pieviļot Sātans mūs saista, bet Jēzus savukārt atnesot patiesību, mūs dara brīvs. Nu tā. Es jūs iedrošinu no visas sirds. Sāciet praktizēt to apliecību, ko Jēzus asins ir izdarījuši priekš tevs personīgi. Iedrošiniet viens otru uz to, un jūs redzēsiet brīnumainas lietas. Man bija gadījums, kad man ļoti daudz bērnu slimoja, konstanti, līdz riebumam. Un es atklāt sakot, es vairs pa viņiem nelūdzu. Jo es nevarēju palūt. Es lūdzu un nekas nenotika. Un es savu ticību, man nogrūvu tā ticība. Jo es lūdzu, Dievs, tu esi mans ārsts, tu esi man bērnārs. Jēzus vārdā un tā. Es nesaku, nē, dariet, lūdziet. Es tik sāstu savu liecību vienā no dzīves situācijā. Un nekas nenotiek. Un tad man tā kā kāda sāka runāt par zobens mutē. Zobens mutē. Zobens mutē. Nu, kāds zobens mutē? Kas tas ir? Nu, protams, jūs zināt, kad vārds ir zobens, un viņš ir viņa zobenam ir jābūt mutē, nevis kabatā. Ja? Īzapam ir jābūt. Ja? Un es sāku apliecināt. Caur Jēzus asinīm man bērni pasargāt no Sātana rokas. Caur Jēzus asinīm slimībām es pavēlu atkāpties. Caur Jēzus asinīm man ir dziedināšana un viss mans nams ir pasargāts. Jēzus asins es uztriepu uz savu duru palodām un viss. Un ziniet ko? Es jūtu, kā tas, kas man bija apkārt, attālinās. Un es sāku dzīvot tik labi, ka es pārstāju apliecināt to. Tā gan nevajadzēja. Saprotiet? Bija reāls pretspēks visām tām draņķībām, kas nāca virsū manam namam. Asinīs pasargāts. Es šodien Jānim gribēju palūgt vienu dziesmu, bet viņš tā kā, nu, bija piemirsis to veco klasiku, nu, ziniet to dziesmu, tikai Jēzus asinīs, ja? Jūs zināt, ja nezināt to dziesmu, ja mēs viņu nepareizi dzied. Brāli, tu viņu dzied tik šķība, ka mēs nevaram atpazīt. No vārdus te jūs varat atpazīt, ja? Ok, un tā ir fantastiski liens. Tikai Jēzus asinīs, tikai Jēzus asinīs. Tikai Jēzus asinīs spēj baltu nomazgāt. Vajag dziedāt šitādas klasiskās dziesmas. Tā ir apliecība. Jāni, man patīk slavēt tavu dziesmu pavadībā. Bet klasika ar nenicināsim, ja? Tā ir superīga. Un ja nē, tad uzbliez kaut ko jaunu tā kunga garā. Un tad bu, ja? Lai čūsks un šakāļi un skarpī šķīst pa malām un neviens suns netuvojās tā kunga namam. Amen? Amen. Esiet karēvīgāki. šie gadā būs jācīnās. Šis nav atdusis gads. Šis ir žēlastības, svētības, spēka, bet arī cīņas gads. Jo kāpēc tev vajadzīgs ir spēks, ja tu netaisies cīnīties? Guli un tad skaties televizoru, un lai mošķi nāk virsū un vairojas. Nu, jūs taču to negribat. Ja? Labi. Nebaidieties virināt savu muti pareizām lietām. Dievs, es tev pateicos par to, ko tu māci savā vārdā, ko Jēzus asins ir izdarījušs priekš manis un mums personīgi. Es pateicos, ka Jēzus caur tavām asinīm un tikai vienīgi caur tavām reāli izlietām asinīm. Mani grēki ir piedoti. Es esmu taisnots. Mēs esam taisnoti. Es tev pateicos, kad Jēzus caur tavām asinīm, mēs esam pārcelti no Sātana valstības. Tavā valstībā, gaismas valstībā. Es pateicos, kad caur Jēzus asinīm mums ir sadraudzība ar Tēvu, ar Tevi, Jēzus, ar Svēto Garu un savā starpā. Kungs Jēzus, es Tev pateicos, ka Tavās asinīs mums ir spēks, ka mums ir pretspēks, ienaidnieku čūsks spēka. Un mēs apliecinām to, ko Jēzu, Tu, Dievu, Jēras, Tavs asins ir darījuši priekš mums personīgi. Mēs apliecinām Tavs asins par savu dzīvi. Mēs piesaucam Tavs asins par savu dzīvi un saviem namiem. Kungs, mēs gribam dzīvot Tev, mēs gribam dzīvot Tavā spēkā, Tavā gaismā, Tavā asins spēkā. Lūdzu, palīdz mums šo gudrību, šo apliecību, saglabāt visu šo 2013. Gadu, kas nebūtu nav čūsks gads, bet kas, kungs, ir Tēvis dots, spēka, žēlastības, labvēlības, palīdzības, iedrošinājumu, uzplaukumu, briedumu, gads, kungs, un rītīgi visas labās lietas, celsmīgās, kas nāk no Tevs. Kungs, palīdz mums nepostīt to ar savām mutēm. Palīdz mums lietot pareizi savas mutes. Klusēt, kur jāklusē, un nedot vēlnam. Nedot vēlnam vietu. Nedot vēlnam vietu savās mutēs, savās namos, savās dzīvēs, savos bērnos, savā draudzē. Nekur nedot Sātanam vietu. Un to mēs, Dievs, varam tikai pazemojoties apakš Tavas varenās rokas un sakot, Dievs, mēs zemojamies apakš Tavas rokas, jo mēs zinām, ka tikai tad Sātans bēgs no mums. Un, Dievs, mēs atzīstam, ka ne mūsu gudrība, bet mēs paļaujamies uz Tavu gudrību, uz Tavu vārdu taisnību, uz Tavu mācību, un mēs nepaļaujamies uz savu prātu gudrību. Dievs, turpin mūs vadīt, turpin mūs palīdzēt, un lai tas viss notiek Tavam vārdam par godu un slāvu. Lai nāk Tavu valstību, Tavs prāts, Tavu gribu notiek šeit Kuldīgā, Kurzemes rajonā, Liepājā, Latvijā, mūsu ikdienas dzīvē, lielās, mazās un visās citās lietās. Slāvu Tev, Dievs un pateicība. Slāvu Tev. Un es arī piesaucu Tavs asins, kungs, pret katru pretspēku, kas darbojas šeit. Es apliecinu, ka Jēzus asins runā mums par labu, un ka viņš runā par labu Kuldīgas draudzei. Un es apliecinu, ka tā kunga vārds ir pār visiem vārdiem. Un katra mēle apliecinās viņu par kungu, kungu un ķēniņu, ķēniņu. Un katrs cēlis locīsies viņu priekšā. Un es apliecinu, kad Jēzus asinīs, mēs arī dodam pretspēku katrai vienai augstsprātīgai domai, kas paceļās pret Kristus atziņu. Jēzus vārdā mēs to noraidām, mēs atsakāmies no tā. Mēs apliecinām vienotību, mēs apliecinām vienu prātu, vienu garu, mēs apliecinām ģimeni. Mēs ejam uz to, mēs gribam to. Paldies Tev, kungs. Mēs gribam dzīvot Tavā garīgajā realitātē. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Esiet svētīti, draudz. Esiet svētīti.